إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار leo ni siku ya Jumatano na kawaida yetu katika wakati kama huu huwa tunapeana nasaha ambazo zitakazotujenga na kutufanya tuwe na bidii na tuwe imara zaidi katika jambo letu zima la kutafuta elimu na kuongeza katika zile sehemu zetu za elimu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizokuwa ameturuzuku. Leo biidhnillah tabaraka wa ta'ala kwa muda huu ambao tulikuwa tuko nao tutakichukua kipande cha hadithi ambayo amesimulia Jariri radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi ambayo ni muttafaquna alayhi. Hadithi inayosema innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. Kwa hakika nyinyi mtamuona Mola wenu. Innakum kwa hakika nyinyi satarawna rabbakum mtamuona Mola wenu kama tarawna al-qamara kama vile ambavyo mnavyoona mwezi laylatal badri usiku ule wa 13 14 15 usiku wa mwezi mdande yani mwezi ule 13 14 15 kwa maana mbaya mwezi inakuwa ipo kali sana hakuna mtu ambaye atakayetokezea akasema kwamba yeye hajauona mwezi na akisema maneno kama haya kwamba yeye hajauona mwezi basi patahesabika kwamba mtu huyu macho yake yana matatizo kwa sababu mwezi 13 14 15 ni mwezi unakuwa ni mkali. Kwa hiyo mwezi ukiwa ni mkali kwamba mtu yoyote yule anakuwa anauona mwezi ule. Kwa hiyo siku ya kiyama wale ambao walikuwa wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakatenda matendo yaliokuwa mema kwa kule kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake wao sayarauna rabbahum watamuona Mola wao. Kama yarauna al-qamara laylatal badr kama vile ambavyo wanavyoona mwezi hakuna mtu ambaye atakayepata shaka siku hiyo na hili tunalielezea kwa sababu watu wengi wanalipinga wapo ambao wanasema kwamba sisi hatuna jicho la kuweza kumuona Allah tutamuonaje sisi Allah na jicho letu ni dhaifu wao wakiwa wanajichukulia hapa duniani kule macho yao kwa ni dhaifu katika hichi kipindi cha duniani lakini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye aliyofanya macho kuwa katika hali kama hii ambayo sisi ndio tuko nayo yeye ndiyo ambaye atakayekuja kuyafanya siku ya kiyama kwamba tuwezi kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo miongoni mwa itikadi za Ahlus Sunnah wal Jamaa al-iman ni mtu kuamini bi anna al-mu'minina kwamba waamini yarauna Allah Ta'ala fil akhirah watamuona Allah fil akhirah akhirah وقد دل على ذلك الكتاب والسنة نكوكيك مجوليش كتابنا سنة وأجمع عليه السلف نوالي السلف الصالح wakakubaliana juu ya jambo hilo kwamba waumini ambao walikuwa wametekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na wakaacha makatazo yake na wakavumilia katika zile shida ambazo kwa zimewakumba hapa duniani, wao yarauna Allah, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekubaliana juu ya kauli hiyo, wa man tabi'ahum bi ihsan, na wale ambao waliwafuatia hao masahaba wa mtume kwa wema, wote wamekubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuonekana na waumini. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa zinang'aa, zitakuwa zina nuru. Na hii ni bishara au alama ya kuonyesha kwamba nyuso hizi ni nyuso za khairi. Kuna nyuso zitakuwa zinang'aa siku ya kiyama, kwa hiyo kuonyesha kwamba hizi nyuso zitakuwa ni nyuso za khairi. Ila rabbiha nadhira, kuelekea upande wa Mola wao nyuso hizo zitakuwa ni zenye kuangalia, kwa maana watakuwa ni wenye kumwangalia Mola wao subhanahu wa ta'ala. Watakuwa wanamwangalia Allah subhanahu wa ta'ala watu wenye nyuso hizo, bila kizuizi chochote kile, bila kipingamizi chochote kile, wao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na pahala pengine Allah anasema, lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, kwa wale ambao walotenda mema watalipwa mema yao wa ziada na ziada. Na wanasema baadhi ya mufasiri kwamba husna atakaolipwa ni pepo, watalipwa pepo, na ziada ambayo ilikuwa imekuja pale kwamba wao watapewa jambo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja katika baadhi ya hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atauliza watu wa peponi, je, mmeridhia kilipo ambacho nilichokupeni? Wao watasema, tumeridhia ya Rabbi, na vipi tusiridhie sisi na ilhali kwamba umetuingiza katika pepo na ukatunusurisha kuingia katika moto? Allah akamwambia, nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha pazia na wao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa wale ambao hapa duniani walokaa katika utiifu wa kumtii Allah, wakajitahidi wakapita katika njia yake, wao watakwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wa amma al-kafir, na ama makafiri, wao hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa makafiri, kwa wao pataweka kizuizi, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kama Allah anavyosema, kalla innahum ma'a rabbihim yawma idhin la mahjubun, sivyo hivyo kwa hakika wao hao, kwa maana makafiri, arabbihim, kuhusiana na Mola wao, yauma idhin, siku hiyo, la mahjubun, watawekewa kizuizi wasimuone Mola wao. Ndio ahlul ilm wakasema, fala yuhjabu illa al-kufar, hapatowekwa kizuizi ambacho kitakachowazuilia wasimuone Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa makafiri. Ama almu'minuna, ama waumini wao, fa innahum yaraunahu subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, yauma alqiyama, siku ya kiyama. Wa fi jannati na'im, na katika pepo vile vile watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhalifu fi hadha illa almubtadi'a, halipingi hili la kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama isipokuwa watu ambao walikuwa zushi. Ukimwona mtu anapinga akasema kwamba Allah hawezi akaonekana, basi fahamu kwamba huyu mtu ni mzushi, mtu wa bid'a. Na wanasema hayo ni katika ibadhia, maibadhi ndio wanasema hayo, na wengineo katika makhawariji ndio wenye itikadi hizo za kusema kwamba Allah haonekani, na huku akitolea dalili, lan tarani walakin dhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kwamba hutoniona mimi. Maneno haya alikuwa anaambia Nabii Musa pale ambapo alipokuwa amemwambia Mola wake kwamba nataka muone. Nabii Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu mtume wake Nabiullahi Musa, akaambiwa lam tarani, hutoniona mimi. Kwa maana duniani Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kiumbe yote ambaye anamuona Allah, na mtu ambaye akadai kwamba yeye labda usingizini amemwona Allah, huyu ni mzushi, ni mtu wa bid'a. Au akasema yeye anamuona Allah waziwazi, huyu ni mzushi, mtu wa bid'a, na amechezewa na mashetani. Allah hakuna ambaye anamuona hapa duniani, yani hakuna kiumbe ambaye anamuona Allah hapa duniani. Wale ambao walikuwa waamini, kwa sababu wao wakiwa ni wenye kufanya bidii hapa duniani, watakwenda kuipata neema hiyo, na wao watakuwa wamejisikia katika, watajisikia raha katika jambo la kwenda kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale ambao walikuwa wazushi wao, jambo hili wanakuwa ni wenye kulipinga. Na ndio maana ahlul ilmi wakawa wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuonekana kwake ni kuonekana bila ya kisaidizi chochote na bila pingamizi yoyote ile, na kuonekana kwake kutakuwa wazi wazi. Lakini wewe ukiambiwa kumwona Allah, usije ukaanza kuweka kaifia, labda atakuwa kama hivi, labda atakuwa kama vile, labda atakuwa kama hali fulani. Subiri ifike siku ya kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe fanya bidii ili ikifika hiyo siku uwe ni miongoni mwa wale ambao wenye kumwona Allah. Sasa bidii yako hapa duniani uifanye, uifanye katika kutekeleza amri za Allah vizuri, uifanye katika kujitahidi kuacha makatazo ya Allah kwa bidii zote, na haya hayatuwezekana kupatikana isipokuwa mtu kukaa katika jambo la elimu. Ukisoma ndiyo utapata kujua amri za Allah ni zipi ambazo mimi nzitekeleze. Utapata kuzisoma, utapata kuzijua, utazitekeleza. Na ukisoma utapata kujua makatazo ya Allah ni yepi ambayo alikuwa ameyakataza mimi niache. Kwa kusoma ndiyo utapata kuyajua. Kwa hiyo ukisoma na ukikaa katika misingi ya kusoma ile kwa sahihi, ndiyo utaweza wewe kujua haya natakikana niyatekeleze na haya natakikana niyaache, ili ujefike katika ile siku ya kwenda kumwona Allah na wewe upate fursa hiyo ya kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa uko hapa duniani kisha kwa unazembea, hufanyi bidii yoyote, husomi dini yako ukapata kuielewa dini yako katika misingi ambayo ilikuwa sahihi, basi wewe jambo la kwenda kumwona Allah huenda likazuiliwa kwa kwewe, kwa sababu mtu ambaye alikuwa asomi hajui Allah anataka nini ili afanye, wala hajui Allah anakataza nini ili aache, akawa yeye anajiendea tu kwa mujibu wa akili zake, ikawa yeye anajiendea tu kwa kufuata matamanio yake, huyo atakuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya, na huenda akakuwa katika upande wa kushoto ya wale watu ambao walikuwa wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana maneno yake ambayo alikuwa ni maarufu, na sisi tulabu la ilmi tuyasoma mara kwa mara katika lamia yake, walmu'minuna yarawna haqqa rabbahum, na waumini wao watamuona kihaki kabisa mula wao, kwa maana watamuona katika hali ambayo ilikuwa ya haki ya uhakika, si kwa maana katika hali ya kubahatisha, hali ya uhakika watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna kipingamizi chochote kile. Kwa hiyo hii ni itikadi ambayo Muislam aitakidi na ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana, na kuonekana kwake ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa, na katika neema ambayo watu wa peponi watakuwa wao hawajapata kuona kwamba amenemeshwa neema kubwa kuliko jambo la kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni jambo ambalo liko kubwa sana. Hapa duniani hatukumwona Allah, lakini tukishakufa, tukishakuelekea kwake Allah, basi waja watakwenda kumwona yeye. Kwa hiyo tumwombe Allah atujalie sisi kuwa ni wenye kwenda kumwona yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na atujalie tuwe katika watu wa peponi. Kwa leo tufikeni hapo, naktafi bihadha alqadri, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khaira.